www.attableek.com, the reviver of Iman. فرماتے ہیں کہ جب تک امت میں ایمان اور اعمال شریعت سنت کی پابندی تھی تو امت کسی کی محتاج نہیں تھی. اب امت چار کے کندھوں پہ چل رہی ہے, دولت کے, حکومت کے, عورتوں کے, اور آج کل نام رکھ رہے ایجوکیشن. ہر نظری کو شوق لیکچرر بننے کا, ریڈیو اسٹیشن پر کام کرنے کا. میں جب نظرے میں تھا ہمارے تو سامنے تھی وہ ان کی باڈی بول کے, تو مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ بھائی تم کیا کر کے جی, میں ایم اے کر رہا ہوں, بی اے کر رہا ہوں, تو تم نے یہاں کہاں, یہاں تو پڑھا لیتی مجھے. معاف کریں, میری آپ کی برادری ایک ہے, اس لیے گھر کے لوگوں کو تو گھر کی بات کہی جا سکتی ہے. یہ انتہائی توہین کی بات ہے علم نبوت کی. اور میں نے کہتا, جب پنجاب میں اقتدار شروع ہوا اور گاؤں کے گاؤں اور علاقے, تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو گئے کہ امت پہاڑ سے گئی, اور مایوس ہو کر ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے. لیکن بہت بے قرض کا آدمی کی جیب سے 2 روپے کا نوٹ گر جائے تو سارے دن میرے پیسے میرے پیسے. امت اللہ کہ جس کے لیے مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دیا ہے, ایک ایسا مسلمان جس میں 99 اسباب ارتداد کے ہوں اور ایک بہت کمزور ایمان کا ہو, ایک سبب اس کو ایمان پر جمانا سینکڑوں نیوں کے اسلام میں داخل ہونے سے افضل اور مقدم ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہت اس وقت میں جو حجاز مقدس کے بڑے اونچے علماء تھے ان کو سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہا کہ اللہ جل شانہ تو الان کما کان, اس کے ہاں تو کوئی کمی بیشی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو جیسا ہے ہمیشہ سے اپنی تمام صفات میں. پھر قرآن اس کا کلام ہے, وہ بھی اسی صفت کے ساتھ ہے. اس قرآن میں وعدے بھی ہیں اور وعیدیں بھی ہیں. پھر امت روزانہ انحطاط کی طرف اور بلکہ غیروں کی گود میں بیٹھتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر چیز کے لیے پہلے محنت ہے, پھر وہ چیز کا حصول ہے. کھیت سے غلہ بعد میں آتا ہے, پہلے کھیتی کی محنت ہوتی ہے. کاروبار سے پیسہ بعد میں ہاتھ میں آتا ہے, پہلے کاروبار کی محنت ہوتی ہے. ایسے دین زندگیوں میں بعد میں آتا ہے, پہلے اس کی محنت ہوتی ہے. اسی محنت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہوتی ہے. اسی لیے جب نبی اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے جاتے ہیں اور بیچ میں دوسرے نبی نہیں آئے ہوتے, تو سب سے پہلی جو چوٹ پڑتی تھی وہ عقیدے پر. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا گیا تو جو تبدیلی آئی سب سے پہلی معاشرت میں اور کاروبار میں. حرام داخل ہو گیا کاروبار میں اور رہن سہن یہود و نصارہ کی ان کے طریقے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ان علماء کے سامنے, اللہ بھی وہی ہے اس کی قدرت کے ساتھ ہے, قرآن بھی وہی ہے اس کے وعدے بھی, پھر امت کا حال کیوں ہے؟ تو ان علماء نے کہا کہ حضرت امت میں علم کی بڑی کمی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے آپ کے جواب سے بالکل اتفاق نہیں. علم ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہیں, عبداللہ ابن عمر کی, عبداللہ ابن عباس کی, عبداللہ ابن زبیر کی, کتنی تفسیریں ہیں ایک ایک آیت. اور حدیث کہ ابھی تو طالب علم کی عبارت پوری نہیں ہوتی, اس سے پہلے اس کا شیخ کہتا ہے بچوں اس میں 45 قول ہیں. اور پھر یوں فرمایا کہ فقہا نے تو بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میرے سامنے ایک تفسیر تھی, میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ گھوڑے نے لات ماری تو تاوان کس پر, مفتی پیچھے پڑ گئے پہلے یہ بتاؤ کھڑا تھا یہ، پھر یہ بتاؤ کہ اس کا جو مالک تھا وہ اس کی پشت پر سوار تھا یا زمین پر تھا، وہ صورت ہو تو یہ، پھر یہ بتاؤ کہ پیچھے سے ہاتھ کے لے کے جا رہا تھا یا آگے سے لگام پکڑ گیا، یہ شکل ہو تو یہ، یہ شکل ہو تو یہ شکل، بال کی کھال نکال دی اور مجھے ہنسی آ گئی، میں نے یار تم نے کہاں لات مار دی اس کی تو حالت خراب کر دی، مجھے ہنسی آ گئی. پھر جب ان حضرت ان علماء نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کیوں کہہ کے ان کی کمی نہیں ہے، تو پھر کیا آپ کیا فرما؟ فرمایا ہمارا یہ طبقہ، اس وقت جتنے علماء بیٹھے تھے علی، ان کو اللہ کے وعدوں پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی کو عام آدمی کی بات پر. اور پھر مولانا نے مثال دی، ایک جوان ہے وہ نوکری کی تلاش میں ہے، اس دکان پر گیا، اس آفس پر گیا، اس اسٹر پر گیا کہ بھائی ہمارے یہاں جگہ نہیں، جگہ نہیں. ایک آدمی نے اس کو آواز دی، او جوان یہاں کل صبح 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک ہمارے یہاں آ جانا، ہم تمہیں ماہانہ یا تنخواہ دیں گے. جو بلا رہا ہے مسلمان ہے یا غیر، سچا ہے یا جھوٹا، اس سے پہلے اس نے اپنے ملازموں کو وقت پر تنخواہ دی ہے یا نہیں، یہ سارے امکانات ہیں. لیکن اس کی بات پر یقین کر کے یہ جوان صبح کو ناشتہ نہ ملے، دیر ہو گئی کوئی بات نہیں، باہر بارشیں ہو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، اس سب کو جھیلتے ہوئے سب سے پہلے جا کے دستخط کرتا ہے 7:59، 8:02، اس یقین کے ساتھ کہ آج کی اس دستخط سے آج کی تنخواہ طے ہو گئی، اور یہ ایک مہینے بھر جب کروں گا تو اس مہینے کی تنخواہ سے گھر کے چاول دال آٹے کا انتظام ہو جائے گا. دیتا ہے نہیں دیتا ہے، حوادث کتنے، یہ مر گیا، وہ مر گیا، بیمار ہو گیا، دکان ہی لوٹ گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، آخر میں جس بینک سے پیسے لا کر دینے تھے تنخواہ کے وہ بینک ہی لوٹ گیا، یہ تو سب ہو رہا ہے نا، اتنے سارے حوادث. اور اس کے بعد پھر مولانا ریاض صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا علیہ اللہ بکافن عبدہ، زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہیں، آسمان زمین پر آ سکتے ہیں، اللہ کے اس وعدے میں کوئی خلاف ورزی ہو سکتی؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس اعتبار سے اہل علم کی بڑی ذمہ داری ہمارے ہوتے ہوئے، اور اسی لیے انبیاء کرام اور رسول اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے پہلے ان کی ذات نمونہ ہوتی ہے، جس ایمان کو، جس تقوی کو، جس توکل کو، جس توازن کو، جس علم و عمل کو، جس فکر آخرت کو، جس انسانیت پر ترس کھانے کو نبی کہتے ہیں، سب سے پہلے نبی اس کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ سب وارث ہیں نبی کے. میراث صرف علم کی نہیں ہے، وہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ یہودی قرآن پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، لیکن بال برابر یہودیت میں فرق نہیں آیا. ایمان کی آیتوں کی تفسیر کر رہا ہے، وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اگر اس کا نام میراث ہے تو وہ تو یہودیوں کے پاس بھی ہے. ہمیں جو انما نحن معاشر الانبیاء، حضور فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نبی عملی نمونہ ہوتے ہیں. جس بات کو امت سے کہتے ہیں وہ سب سے پہلے نبی، اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وقت، پیسہ اور صلاحیت، یہ تین قوتیں ہیں ہر ایک کے پاس، یہ تینوں تمہاری اپنے ملک نہیں ہے، یہ خدائی امانت ہے، اور اسی کی بھی امانت میں خود رائے سے تصرف کرنا کتنی بڑی خیانت ہے. جہاں چاہے وقت لگا لیا، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جب چاہے بیٹھ گئے، جس کے چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے پیسہ خرچ، خیانت ہے. امت اس کی شکار ہے اور اس کی ذمہ داری اہل علم پر ہے. یہ عملی طور پر اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی صلاحیت نبوت کے نمونے اور نبوت کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے اگر کریں تو مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے, عمل سے عمل وجود میں آتا ہے, اور قربانیوں سے قربانیاں زندہ ہوتی ہیں. یہ آپ کا پورا مدھیہ پردیش کتنا بڑا صوبہ ہے. جیسے ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں, اگر کسی کی حیثیت کے لیے گئے, بہت بڑا حال ہے, 50 بیڈ 50 پلنگ ہے, کسی کی آنکھ کی پٹی, کسی کی ماں رو رہی ہے, کسی کی بیوی رو رہی ہے, کسی کا باپ رو رہا ہے. وہ دیکھ کر اپنی صحت کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اور یہ اگر بیماری حد سے بڑھ گئے تو آخری حد اس کی موت. لیکن گاؤں میں جائیں, دیہاتوں میں جائیں, کہتے پورا پورا گاؤں اپنے کو کہتا ہے مسلمان, لیکن بیچاروں کو کلمہ یاد نہیں ہے. اور ہم مطمئن ہیں, اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی بیمار ہے لیکن اس کو بیماری کا احساس ہی نہیں, تو وہ کیوں جائے گا حکیم کے پاس, وہ کیوں جائے گا ڈاکٹر کے پاس. اور اس سے آگے یوں فرماتے تھے کہ جو بیماری ہی کو تندرستی سمجھے, جیسے بدن پھول جاتا ہے, پھلپا کی بیماری جس کو کہتے ہیں, وہ یوں سمجھے کہ میں گاما ہو گیا, میں فرمایا کہ اس وقت امت کی عام بیماری یقین کی کمزوری. اور اسی لیے اقتدار کے 3 درجے بڑھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے علاوہ کسی بھی چیز کو معاشرے میں, معاملات میں, اخلاق و عادات میں, لباس میں, مکان میں, کھانے کمانے میں, زندگی کے جتنے شعبے ہیں, حضور والی زندگی کے علاوہ کسی چیز کو دل سے چاہنا, یہ اقتدار کا پہلا درجہ ہے. اور اگر اس کا علاج نہ ہوا تو یہ دل سے پھر اعضا میں آتا ہے, یہ اقتدار. پھر آنکھیں وہ دیکھتی ہے جو جس کو یہودی اور نصارہ دکھاتے ہیں, پھر زبانوں کے بول وہ ہوتے ہیں جو وہ بلواتے ہیں. تم وہ بولو جو ہم بلوائیں, تم وہ کھاؤ جو ہم کھلائیں, تم ایسے چلو جیسے ہم چلائیں, تو تم بہت فارورڈ کہلاؤ گے. کیا کہلیں گے؟ بہت فارورڈ. اس لیے فرماتے تھے کہ 4 کندھے ہیں جس پر امت اٹھی ہوئی ہے, اور وہی کندھے ان کو دفن کر دیں. ان کے عقیدے دفن ہو گئے, ان کے اعمال دفن ہو گئے, یہ ان کے جسم نہیں دفن ہوئے, لیکن دولت, حکومت, عورت اور ایجوکیشن کے نام سے یہ امت دفن ہو گئی. جوانوں کے عقیدوں کے اور کنواری بچیاں اس وقت جیسے بکریوں, یہ بقرعید کے موقع پر بہت بڑے گول ہوتے ہیں بکروں کے, اس مارکیٹوں میں جس طرح سامانوں کے سودے ہو رہے ہیں, اس طرح امت کے عقائد کے سودے ہو رہے ہیں. تاجر الگ اس فتنے میں ہیں, مالدار الگ, مالداروں کا فتنہ الگ, غریبوں کا فتنہ الگ, عورتوں کا الگ, گھروں میں الگ, باہر الگ, امت شکار ہے. اور ہم مطمئن ہیں سارے کہ ہم تو اہل علم ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ ہے حضور کی قوم. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, سارے پوچھے جائیں گے, سب تو جاؤ. اس لیے اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتی تھی, میرا باپ کو امام نہ بناؤ, ان سے نماز نہ پڑھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اماں جان آپ کے ابا سے امام اچھا لاوے کہاں سے, آپ کیوں منع کرتے ہو؟ فرمایا کہ 23 سال کی مکی مدنی زندگی کے خلاصے میں جو مجمع تیار کر کے گئے تھے, ان میں کا ہر ایک اپنے ایمان کی سب سے اونچی سطح, توکل کی, تقوی کی, خوف خدا کی, فکر آخرت کی, جس سطح پر دے کر گئے تھے, اگر ابا سے پوچھ لیا حوض کوثر پر کہ ابو بکر ہم تو ایسا مجمع دے کر آئے, تم نے کیا ان کے علم کا, ان کے عمل کا, ان کے تقوی, میرے ابا کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے بہت بڑی میں بھول نہیں سکتا ہوں. تفسیر کا سبق تھا ندوے میں, مولانا اویس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نگرانی, سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے شاگرد دونوں تھے. ایک دن مولانا اشاق صاحب چندیلوی, وہ صاحب چندیلوی وہ امام تھے اصل مسجد کے, وہ تشریف نہیں لائے تھے. مولانا اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی, بالکل حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لے گئے, ان کے خلیفہ بھی تھے حضرت مدنی کے. ابھی سبق شروع نہیں ہوا تھا, ہم دو چار لڑکے جو پہنچے تھے, میں نے کہا حضرت آج تو بڑا مزہ آیا, اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی, بچپن سے دیکھا تھا میں نے. حضرت نے بہت ٹھنڈا سانس لیا, ان کا فرمایا مولوی صاحب یہ مختلف قسم کے عہدیدار یا منسٹر یا کوئی سیٹ, ان سے تو بات کرتے ہوئے مجھے کوئی جھجھک نہیں ہوتی کبھی, کہیں پھنس جاتا ہوں اور مسلح کی طرف بڑھتا ہوں تو معن خیال آتا ہے یہ منہ یہ نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, کس منہ سے تم کھڑے ہو رہے ہو. آج تک میرے دل پر ایسی چوٹ لگی ہوئی حضرت کے بعد. اب لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں بہت ہی, اسی لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. ہم جو کچھ ہے وہ بعد میں کسی مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی مؤمن مہاجر مجاہد, بیٹوں کا باپ ہوں تو بعد میں, باپ کا مالک ہوں تو بعد میں, اور شوہر کی بیوی ہوں تو بعد میں, اور بیوی کا شوہر ہوں, جو کچھ ہوں وہ سب بعد میں, سب سے پہلے مومن ہوں. اس ایمان کو زد پہنچے اس قیمت پر برداشت نہیں. مہاجر یعنی مہاجر من حجر من نہا عنہ ربہ, جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے اس کا چھوڑنے والا مہاجر ہے. کہا کہ یہ تو میری اپنی شخصی زندگی ہوئی کہ میرا ایمان میری ہجرت یعنی میں شریعت سنت, لیکن میں تو حضور کا نائب ہوں, یہ زندگی ہر ایک کو میسر آئے اس کے لیے جان میری مال میرا مجاہد ہوں. یہ امت کا عام مثال تھا. اب ہر ایک کہتا ہو وقت ہمارا ہے جہاں چاہ لگائیں, پیسہ ہمارا ہے, اور ہوتے ہوتے ہوتے پھر اللہ معاف فرمائے ہماری برادری میں جو تنزل آ رہا ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں. خیر لوگ کچھ کہیں لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. پھر یہ دنیا کے لیے صاف یوں کا لا تمدن عینیک, حضور سے خطاب ہے اللہ کا, لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج منہم زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فی. یہ لوگ ٹھیکرے جن کے پاس ہے یہ تو ان کی ابتلاء امتحان ہے, آپ کو تو ان کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے. لا تمدن عینیک ورزق ربک خیر وابقا, تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں حضرت بلقیس کا جو تخت منگوانے کی بات تھی تو وقال الذی عنده علم من الکتاب نعطی کبھی, کہ پلک چپکنے میں اور موجود ہے وہ کتاب منسوخ ہو چکی, جس نے منسوخ کیا وہ قرآن ہے. جس علم پر پلک جھپکنے پر بلقیس کا تخت آیا تھا اس سے اونچا علم قرآن کا ہے جس نے سب کو منسوخ کیا. وہ علم ہمارے پاس اور وہ قرآن ہمارے پاس ہے, لیکن ہم قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کریں. اپنی نعمت کی قدر, اپنی نعمت کی قدر, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا امت کے ساتھ. اسی لیے اور مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بہت وسعت تھی, دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ درس و تدریس, یہ فتاوی, یہ علماء کے خطاب, یہ تصنیف و تعلیف, یہ سب ہمارے, یہ تو ہمارے معاون ہیں. یہ جو چھٹ بھئیے ہوتے ہیں نا, یہ تبلیغ والے, یہ خانقاہ والے, یہ مدرسے والے, جنہیں کچھ کرنا نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں چیزوں کی میراث سب کے پاس ہے, دعوت بھی, تعلیم بھی اور تزکیہ بھی, اور حضور سب کو دیا ہے اور سب کو وہی جواب دینا ہے. فسوف تسألون. اسی لیے ہم تو ایک میرے ساتھ کے پڑھنے والے ہمیں بھی سارے ہاتھ چومنے والے نہیں ملتے ہیں, ہمارا دماغ صحیح کرنے والے ملتے ہیں. ایک مرتبہ میں بیان کر کے نیچے حال میں بیان تھا, اوپر جا رہا تھا, ایک مولوی صاحب انتظار میں بیٹھ, مولوی صاحب جی آپ نے کہا کہ مہینے کے تین دن اور علماء سال اور ہفتے کی دو گشتیں اور اپنے مقام پر, تو میں تو امام ہوں, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اسے کہا مولوی صاحب اگر مجھے لاجواب کرنے کے لیے آپ نے یہ پوچھا ہے اور یہ کہہ کہ میں دیکھ لیا تیرے مولوی لاٹ کو بھی ایک بات پوچھی تھی ان کے سکا جواب, اگر اس کے لیے ہے تو یہ میں نے ہتھیار ڈال دیے, مجھے کچھ نہیں آتا, میں نہیں جانتا, میں سمجھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب یہ امامت, ایک تو موجودہ امامت ہے جس میں کمیٹی والا پیچھے بیٹھا رہتا ہے, یعنی دو منٹ اگر دیر ہو امام صاحب رہنا ہے, اللہ کا ڈر اتنا نہیں ہے جتنا کمیٹی والے کا. تو میں نے کہا یہ تو نہ تعلیم کرا سکتا ہے نہ گشت میں جا سکتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ تو کمیٹی کا امام ہے. اور وہ امامت جو آسمانوں میں شروع ہوئی تھی اور زمین پر آ کر جنہوں نے امامت کی اور پھر کہا سلو کمارا اتمونی مسلی, وہ امام تو بدر بھی جا سکتا ہے, وہ امام تو احد بھی جا سکتا ہے, وہ امام تو خندق بھی جا سکتا ہے, اس امام کے تو پیٹ پر پتھر بھی بن سکتے ہیں, اس امام کے تو گھر کے چولہے. بابا بابا محمد صاحب میں انشاءاللہ ضرور سال لگاؤں گا, اور میں نے اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اور ندوی برادری ہونے کے اعتبار سے سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہوں, جن کا سال نہیں لگا ہے کم میں نہیں کہتا ابھی فوراً لگا دوں, اتنا بڑا میں کہتا ہوں بھوپال والوں کا آج میں نے کہیں کہا تھا, اس سرزمین پر بھوپال کی سرزمین پر جتنا اللہ کا نام لیا گیا ہے, جتنی دعوت دی گئی ہے, اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اور جتنا ذکر ہوا ہے, جتنی پورے ملک میں کسی سرزمین پر اتنا نہیں ہوا, اور اس میں اتنی بڑی تعداد علماء کی, اور اس میں نمازیں بھی نہیں اور مسجدوں میں بھی کیا, اور کیا استغفار بھی کرنا ہے, اپنی نعمت کی قدر بھی کرنی ہے, اور یہ جب تک اس میں چلا نہیں جاتا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا صاحب بات. اس لیے درخواست ہے, آواز میری ذرا بلند ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کی گستاخی ہو جاتی ہے, اب ہوں گجراتی اصل تو میں کیا کروں, میں کہاں سے لاؤں نجی, ہم کو تو ہمارے بڑوں نے اس طرح چلایا, مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نبر اللہ عمر قدر وعلی اللہ عمر قدر. ایک دن میں جا رہا تھا اثر کے بعد تو پیچھے سے لڑکا آیا, حضرت یاد کر رہے ہیں, میرے تو ہتھیار کھل گئے, میں نے کہا کہ چھوٹی موٹی شکایت تو نگران نمٹا دیتے ہیں, یہ تو ناظم اعلیٰ کے پاس گئی ہے, میں نے کہا گئے اپنے تو حضرت تشریف فرما تھے, معزز قسم کے کچھ مہمان وغیرہ مجلس تھی, حضرت فرمایا تشریف لائیے, میں نے بھی دل میں کہا, میں نے کہا وہ ہر وقت ساتھ ہی رہتی کہ جاتی نہیں ہے, تشریف تو ساتھ ہی رہتی, کیا شفقت کی, کیا فرمایا, ہم نے عصر کی نماز میں آپ کی کھانسی سنی, میں نے کہا حضرت میں دوا کے لیے جا رہا تھا, نہیں آپ کا علاج تو ہم کرائیں گے, صبح آپ کو ڈاکٹر فریدی کے یہاں جانا ہے, جیسے میرا رکشہ پہنچا وہاں گھنٹی بجی, اتنا بڑا آدمی, ہم کھانا کھا رہے تھے گجراتی, تو حضرت اوپر روا کے رحمانی جو تھی اوپر نامانی, مغرب کے بعد کہہ دے حضرت کیا کھا رہے ہیں, ان کا حضرت مطبخ کا چاول نہیں تم گجرات والے تو چاول کھاتے ہو, وہی کھڑے کھڑے حضرت نے مطبخ سے ملازم بلایا, جمیل اس کا نام تھا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, یہ بچے جب تک دارل العلوم میں رہیں گے ان کے لیے چاول میرے حساب میں روزانہ ہے. حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکات ہوں, ایک دن درسگاہ میں تشریف لائے, فرمایا بھائی گھنٹہ تمہارا ہے, سبق نہیں پڑھاؤں گا, انہوں نے کہا نصیحت نشمنا حضرت کوئی تکلیف نہیں، طبیعت بہت اچھی ہے، حضرت سبق نہیں پڑھائیں گے. فرمایا کہ جیسے ہم تم سے کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنا ضروری ہے، ہمارے ذمے بھی جیسے تمہارا بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز، ایسے ہمارا بغیر مطالعے کے پڑھانا ناجائز. حالانکہ وہ منصورات اور مختارات انہی کی ہے جن کے صفحے کے صفحے یاد ہیں، وہی تھی ان کے پاس، لیکن کامیاب مشغولیت کچھ ایسی ہو گئی، مصروفیت کہ میں مطالعہ نہیں کر سکا. گھنٹہ تمہارا ہے، بیٹھا رہوں گا اور تمہیں تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو سبق نہیں پڑھا. امانت داری جس کو کہتے ہیں، وہ اساتذہ ہمارے مولانا عمران خان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات درج فرمائے. نماز کا سلام پھیرتے ہی پانچ سات نام ایک ساتھ دے دیتے، عبداللہ، یعقوب، اسماعیل، عبدالصمد، جس نام کے ساتھ لبیک نہ ہوئی سیدھے مصلی سے اس کے کمرے پر. اہتمام، اور یہ سب فکر کی بات ہے، لاوالی پن، بے فکری، بے حسی، تو اس میں تو ساری دنیا چل ہی رہی ہے، ہم کون سے، ہم بھی چل رہے ہیں. اپنا بھی فکر کرنا ہے، اس لیے کہ جیسے فقہ کی کتابوں کا، سارے فقہ کی کتابوں کا خلاصہ جان و مال کا مصرف ہے، جان اور مال کا مصرف ہی بتایا نہیں فقہ کی. علم کا مصرف کیا ہے؟ علم کا مصرف کہ ہماری اپنی ذات، عقیدے سے لے کے اخلاق تک جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہماری ذات ہے، اس کا مصرف. اس لیے نبی سب سے پہلے نمونہ ہوتے تھے، اور نمونے پھر وہ پورا مجمع جو تیار ہوا تو ایسا ہوا کہ قیامت تک کے لیے ہم مشابہ الہدا، من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، ابرہم قلوبا اعمقہم علما اقلہم تکلفا انتخبہم اللہ لصحبۃ نبیہ ولنقل دینہ. انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہی بات کہ جس دن سے انتخاب ہوا پھر جو اس نعمت کی قدر کی تو اتنے اونچے، اتنے اونچے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ نعمت کی ناقدری. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا؟ ان شکر ان آمنت مشق ان شکر تم و آمن تم، اپنا نعمتوں کی قدر کرتے رہو. ہمارے پاس جو نعمت ہو تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے. حضرت کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کسرا اور قیصر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اسلام کے سامنے، وہ جن کے تخت و تاج اور وہ جن کی وہ ساری، کہ وہ حضور والا علم جن کے پاس تھا اس کا تاج ٹھوکروں میں آیا ہے. اسی لیے ہمیں ہماری ذمہ داری سمجھنی ہے. پھر درخواست کرتا ہوں جن کا سال نہیں لگا ہے وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سال لگائیں گے، اس کے بعد ہی پتا چلے گا کون کون ہے، کون نیت کرتا ہے. یہ میں بالکل بے جھجک، یہ تو اپنی آپسی گفتگو ہے، جب بات ہوئی ہے تو اس کو عرض کرتا ہوں. میں نے منع کیا تھا، جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف اس وقت اپنے ارادے کا اظہار کر لے کہ انشاءاللہ میں سال لگاؤں گا. اور سب کے ساتھ اپنے مشاغل بھی ہوتے ہیں، گندگی بھی اور بہت ساری، اس کی ترتیب دینی ہوتی ہے، لیکن پہلے ارادہ تو ہو، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ. کون ارادہ کرتا ہے سال کا؟ کھڑے ہونا تو پھر کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے، کھڑے ہو کے بتاوے. یہاں کے تبلیغ والے کہاں ہیں؟ یہاں والے ہیں کوئی ذمہ دار؟ مولوی یوسف جی جی ہاں تشریف. اللہ باپ محمد فرماوے، شخص فرماوے، اور فتنوں کا دور ہے. فتنا www.attableague.com, the reviver of